ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็เราสองคนก็ยังดูแลกันเหมือนทุกวันนะครับแล้วก็ตาลก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักสำหรับผมเสมอ ค่ะเราคบกันมา7ปีกลัวอาหารเลข7บ้างไหมคะ เรื่องอาหารเลข7เป็นแค่ตัวเลขค่ะเรื่องของความรักขึ้นอยู่กับใจคนมากกว่า ชิ้นหนึ่งนะครับน่ารักมากเลยครับ คิดเสมอเมื่อเราเจอกันมันเกิดอะไรขึ้นมาเธอไม่เหมือนคนเดิมที่คุ้นเคยผิดทุกเรื่องไม่รู้ทำไมหายใจยังผิดเลยใช่ไหมจากที่เคยห่วงใยเคยรักกลับเป็นความช้ำจากที่เคยดูแลกลายเป็นไม่อยู่ในสายตาตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาฉันกลายเป็นตัวอะไรอยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครทำเธอเปลี่ยนใจตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาเธอ จริงด้วยคุณเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนไปเพราะมันใช่ไหมเพราะมันใช่ไหมคุณเปลี่ยนไปเพราะ มันไม่ใช่เพราะใครนั่นแหละมันเป็นงานหัดเข้าใจบ้างดิ อุ๊ยปากเลอะหมดเลยอะค่ะ ผิดที่ฉันมันไม่ดีพอแต่ก่อนไม่เคยพูดมาเธอบอกแต่แรกก็คงจะเข้าใจจนวันนี้ที่ฉันรักเธอเธอกลับจะผลักไสกลายเป็นคนที่เธอเดินหนีเปลี่ยนเป็นคนชายชาจากที่เคยดู ตาลที่คุณทำมันเกินไปหรือเปล่า ก็มันเป็นการแสดงไม่เข้าใจ คุณรู้ตัวป่ะคุณยังโคตรน่าเบื่อเลย อยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครทำเธอเปลี่ยนใจตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาเธอนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมฉันไม่ใช่ มีอะไรทำไมไม่บอก ไหนกันเนี่ยเราแค่ซ้อมบทกันเท่านั้นเนี่ยพวกขึ้นมาหาผมเอง ที่ผ่านมาฉันถามคุณมาตลอดทำไมถึงไม่บอกฉันตรงๆ ผมกับเขาไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยผมรักคุณคนเดียวนะเราคบกันมาตั้ง7ปีอ่ะผมจะไปอยู่คนอื่นทำไมอ่ะผมรักคุณคนเดียวคุณคนเดียว จำไว้จะทำแบบนี้กับใครอีก บอกให้มึงไปอยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครทำเธอเปลี่ยนใจ